Na, akkor lapozz velem a János evangéliumába, a 8. fejezethez. És néhány héttel ezelőtt egy elég ismert részt néztünk, ugye a házasságtörő asszonynak a történetét, ahogy Jézus elé viszik ezt az asszonyt, és valójában felhasználták ezt az egész helyzetet, ezt az asszonyt minden bizonnyal csak egy eszköz volt, törbe csalták őt, és azért azzal a céllal, hogy Jézust egy olyan helyzetbe kényszerítsék, amivel megfoghatják őt, hogy vagy azon kapják majd, hogy a törvény ellen beszél, vagy pedig népszerűtlenné teszik az emberek előtt majd. És azért is ismétlem ezt el, mert akarom, lássátok ezeknek az embereknek, a farizeusoknak, ezeknek a vallási vezetőknek a szívét, meg a gondolkodását. Mert erre fogunk a végén kiukadni, hogy ők mindig próbáltak Jézus ellen menni. Mindig ellenkeztek. Mindig megkeményítették magukat. Mindig így harcoltak az Isten ellen, a messiás ellen, mindig valamivel előjöttek, és valamit kerestek Jézusban, bűnt, hibát, valamit, amivel igazolhatják, hogy ő rossz, és ők pedig tökéletesek és jók. És hogy megyünk tovább itt a 12. verstől, Jézus újra egy nagyon fontos kijelentést mond. Újra nagyon meghatározó, amit állít magáról. Olvasom a 12-es verset, a 8. fejezetben. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Tehát nemrég láttuk azt, hogy Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a kenyér, én vagyok az a víz, hogy egy én adok élő vizet, és aki azt hisze, hogy az soha többé meg nem szomjazik. Aki azt a kenyeret eszi, amit én adok, az soha többé meg nem éhezik. És itt újból láttunk egy nagyon radikális, és nagyon, ahogy mondtam akkor is, hogy nagyon könnyen megérthető példázatot mond Jézus. Mindenki értette, hogy ez mit jelent, miért fontos. Könnyen alkalmazták ezt az életükre az emberek. Azt mondják, hogy én vagyok a világ világos. Azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. És nagyon tetszik, ahogy Jézus beszél. Mert nekünk is ezt mondja. Én vagyok a világ világossága. Ez ma is szól nekünk. És ezt könnyű alkalmazni nekünk is. Ezt könnyű neked is az életedre vinni, hogy mit jelent, és hogy hogyan tudod ezt alkalmazni. Épp ahogy szükségünk van a kenyérre, hogy beszéltünk a kenyérről, hogy szükségünk van enni, hogy szükségünk van a vízre, ugyanúgy szükségünk van a világosságra. Szeretjük a világosságot. Azt gondolom, hogy mindjárt így vagyunk, és a legtöbb ember a világosságot szereti, szeret a világosságban járni. Senki nem szeret végig sétálni egy sötét sikátorba. Senki nem szeret úgy sétálni a városban, amikor nincs közvilágítás. Vagy egy, nem tudom, még fiatalon én sétáltam haza Esztergomból, aztán Kertvárosba. Ez egy olyan, nem tudom, egy 6-7 kilométer, attól függ mondjuk honnan jött, de van közben egy jó nagy üres rész, ahol semmi nincs, csak reptér, benzinkút, néhány üres ilyen autókereskedés, vagy mikor, micsoda, meg néhány vadkutya. És akkor mindig úgy időzítettem volt, hogy biciklivel mentem haza, és akkor felértem egy gátnak a tetejére, hogy Pesztelem szépen van egy gát, és akkor felszedtem minden erőmet, vagy így összeszedtem minden erőmet, és elkezdtem nagyon tekerni, mert tudtam, mire leérek oda a domboljára, akkor megérkeznek a sötét völgyből. És akkor bum, csak elhúztam mellettük, és áááá, csak ezt hallottam. És aztán utána jött a reptér, ahol szintén hallottam a távolból a kutyákat, és néha jöttek. De hát utáltam ezt is. De viszont világosan, világosban nappal, az jó volt az biciklizni, nem volt baj. És mennyire tényleg így hozzánk tartozik a világosság, hogy mennyire fontos. Csak már gondolj arra, hogy mennyire szeretjük, vagy mennyire várjuk a tavaszt, amikor elkezdenek hosszabbodni a nappalok. Mennyire várjuk azt, amikor végre átállítják az órát, egy órával tovább van világos, hogy sokkal hosszabb ideig van világos, itt vagyunk, mindjárt 5 óra, de még most nem süt a nap, de egyébként még sütne. És este 8 óra van, 9 óra, és még világos, és ez mennyire jó. És jön a tér, ugye, jön a sötét időszak, 4 órakor már megyünk aludni, és ez mennyire rossz, és mennyire ilyen letargikus, nem? Mennyire az egész embernek a kedve, csak olyan lehangolt, könnyebben olyan rossz kedvű. De jön a tavasz, jön a világos, és ezt szeretjük, és ezt élvezi az ember. És szeretjük a fényt. Nem tudom, de ha föltelsz éjszaka, és ki kell menned a mosdóba, akkor azért kapcsolsz villanyt általában. Legalábbis én szeretek, nem szégyellem, de szeretem fölkapcsolni a villanyt. Jobban szeretek világosban járni. Mert akkor egy nem botlok meg, meg úgy van egy másrészt, meg van egy biztonságérzet. És mennyire utálom azt, amikor például látom, hogy a lányok éjszaka, hogy délután végbe hagyják a lámpát hátul a kis szukniba, és látom este, hogy világít a lámpa, és ki kéne mennem a sötétbe lámpát kapcsolni. Akkor fölkapcsolok minden kinti lámpát, próbálok világosságot csinálni, hogy visszafelé, mikor jövök, akkor az a, ugye még kimenni jó, a sufni már világos van, de már visszafelé sötét van, de nem szeret az ember oda kimenni, oda hátra a sötétbe. Az annyira rossz, igaz? Még ilyen öreg ember vagyok már, de mégis félek a sötétben. De milyen érdekes, hogy tényleg Jézus annyira így az embernek a lényegébe szól, hogy én vagyok a világosság, hogy gyere a világosságra, mert az ember szereti azt, mert vágyódik arra, és olyan könnyen megérthetjük ezt, hogy tudjuk ezt alkalmazni ugye a lelki, a szellemi világra, az életünkre, hogy mennyi minden van az emberben, mennyi minden kérdés, mennyi sötét dolog, mennyi bűn, mennyi aggódás, mennyi kérdés van bennünk, és ugye szeretnénk arra választ kapni, szeretnénk arra megoldást hozni. Szeretnénk, hogyha arra valaki rávilágítana és mutatna abba valami megoldást. És ott van ez a sok-sok kérdés az emberben, és hiszem, hogy itt is Jézusnál az emberekben ott volt ez a kérdés, ott volt bennük ez az aggódás. És hogy mit kezdjenek az életük sötét dolgaival. Mit kezdjenek a kérdéseikkel, mit kezdjenek a bűneikkel. És ugye ekkor jön Jézus, hogy én vagyok a világosság, aki engem követ, annak nem kell a sötétben élnie, nem kell a sötétben járnia. Aki engem követ, az övé lesz az élet világossága. És nagyon érdekes, amikor Jézus ezt mondja, ugye itt a sátoros ünnep van. És ugye itt egy részben arról emlékeztek meg, ahogy Isten vezette őket a pusztai vándorlásban. Egyrészt, ahogy Isten gondoskodott róluk, hogy megadta nekik a kenyeret, megadta nekik a mannát, ugye, megadta nekik a vizet, és aztán tudjuk, hogy felhőoszlop és lángoszlop formájában vezette a népet. És itt is a templomban volt két fákja, két darab 6 méter magas fákja, 2 méter szélesek, amik jelképezték ezt a tűzoszlopot, ezt a felhőoszlopot. Jelképezték Isten jelenlétét, Istennek a vezetését. És ugye arra emlékeztette őket, ahogy Isten ott volt a pusztában. És emlékeztek, ahogy olvastátok ezeket a történeteket. Ahogy a tűzoszlop elindult, vagy megnyugodott, ugye attól függvényében a nép megállt, és letáborozott, vagy vették a sátorfájukat, és ugye tovább mentek. És vezette ez a tűzoszlop a népet. És azt látjuk, hogy a tűzoszlop, ez a felhőoszlop bevezette a népet az ígéret földjére. És ő volt előttük ez a világosság. Ő volt ez a lámpás, ami ment és irányította őket. Képzeljétek el ugye ezt a pusztát, a sivatagot. Minden kietlen, se élelem, se víz, az ellenség, és minden ugye ott vannak magukra hagyatva, de Isten ott van velük, ott van a jelenléte, és vezeti őket. A sötétben is, és nincsenek egyedül. És mi az ígéret? Hogy gyertek, viszlek be az ígéret földjére benneteket. Gyertek, és kihozlak az egyiptomi fogságból, kihoznak a rabszolgaságból, és megyünk az ígéret földjére. És átkelnek a Jordánon, és aztán elfoglalják az ígéret földjét, a tejjel és mézzel folyó Kánoán. És látjuk a kémeket, ahogy jönnek vissza, válukon a szőlőfürtel, ugye? Képzeljétek el, két ember vitt egy szőlőfürtet. Mi lehetett az? Görög dinnyék, azt mondják, akkorák voltak a szemek a szőlőn. Lát, hogy rosszul írták a Bibliát, hogy görög dinnye volt. De el sem tudjuk képzelni talán, hogy micsoda a föld lehetett az, hogy milyen bőség lehetett azon a földön, milyen Kánoán, milyen gyönyörű és bőséges lehetett mindenben, mennyire zöld lehetett. De azt mondják, most is, ha térképre nézel, akkor ott látod, hogy azért az a földsáv, az ott zöld. Ami azt jelenti, hogy az ott élő, az nem sivatag, nem szürke, vagy nem barna, hanem ott az gazdag. És azt mondják most is, hogy hihetetlen, hogy itt voltak Izraelben, hogy ott van a szomszédos ország, mondjuk Jordánia, vagy más országok, hogy átnézel a határon, ott sivatag, és átnézel Izraelre, az meg zöld. Hogy nagyon bővölködő. És Isten ugye viszi be a népét az ígéret földjére, erre a tejjel, mézzel folyó Kánoánba. És ugye, mit mond itt Jézus? Én vagyok a világosság. És én vagyok az, aki vezetlek majd. Aki kivezetlek a rabságodból, kivezetlek a te egyiptomodból, és beviszlek a tejjel és mézzel folyó Kánoánba, az ígéret földjére. És hiszem, hogy egyrészt, ugye ez itt már nekünk az ígéret földje. Hogy most itt ez elkezdődik. Persze az igazi, az majd a menny lesz. De ami ott történik a Jordánon, amikor átkelnek és bemennek az ígéret földjére, azt hiszem, hogy inkább a mostani, a jelen való életünkre lehet alkalmazni. Mert a mennyet azt majd nem kell elfoglalni, ott már nem lesz harc. Nem örülnénk neki ennek a hírnek, hogy megyünk a mennybe, és lesznek jó harcait, tudod. És győzni fogsz, de néha jönnek a filiszteusok, orba vágnak, és akkor menekül, de azért győzni fogsz. Már nem akarunk ott harcot. Oda akarunk menni, és csak örvendezni akarunk, és tényleg akarjuk, hogy Jézus letöröljön minden könnyet, elmúljon minden fájdalom, minden gyász, és felejtsük el ezt, ami itt volt. De, tehát ami ott történik, az inkább alkalmazható arra, ami most történik velünk. És így akar minket is bevinni Isten az ígéret földjére, és hogy itt foglaljuk azt el, itt legyen az a miénk, amit ő nekünk akar adni. De ehhez kell a vezetés, ehhez kell a lámpás, ehhez kell valaki, aki vezet minket, aki világítja nekünk az utat. És ez ő Jézus. Ő Jézus, aki azt mondja, hogy gyere, én vagyok a világ világossága, és ha engem követsz, akkor nem kell a sötétben botorkálnod. Akkor nem kell olyan életet élnünk, hogy ja, most mit csináljunk? Merre menjünk? Hol vagyok? Mit tegyek? Mi a célom? Hanem megyek, amerre Jézus mutatja. Megyek arra, amerre tűzoszlop megy. És amikor ő elindul, akkor én megyek. Amikor ő megáll, akkor megállok. És ő Jézus, aki ez akar lenni nekünk is itt személyesen az életünkben. És kihoz, megszabadít a bűneinkből, és visz minket be, ebbe az életbe, és terelget minket ebben. De mit kezdünk ezzel? Ez egy hihetetlen nagy lehetőség, nem? Csak képzeljétek el, hasonlít össze Izraellel, hogy ők mit csináltak. Kihozza őket Isten Egyiptomból, Mózes elküldi a 12 kémet az ígéret földjére, visszajön a 12 kém, és mi történik? A 12-ből 10 kém elkezd panaszkodni, elkezd nyivákolni, hogy jaj, hát ott óriások laknak. Jaj, igen, tényleg ilyen ez a föld, amilyennek Mózes mondta, szóról szóra igaz. De hát hatalmasak a városok, megerősített várfalak, óriások, és egyszerűen képtelenség, hogy elfoglaljuk. És aztán ott van Józsué és Káleb, két jó figura, igaz? És legyünk olyanok, mint ő, akik tele van, menjünk! Isten nekünk adja majd! És a nép ugye elhiszi ezt a pánikkeltést, bedül ennek a szövegnek, ennek a dumának, és mi történik? Ott maradnak a pusztában. És Isten azt mondja, hogy jó, akkor benneteket nem viszlek be. És maradnak, és kerengenek a pusztában, addig még el nem hullanak, amíg meg nem halnak. És egy hatalmas lehetőség. És ott a felhőoszlop, ott volt a tűzoszlop, ott volt az arág, aki vezeti őket. Gyertek, menjünk, gyertek velem, nektek adom. De ők azt mondták, hogy jaj, nem, ott a kapuban, az ígéret földjének a kapujában megállnak és visszatorpannak. És így az a nemzedék, ugye az nem ment be, mert lázadt. És mennyire hasonlít ez a nemzedék itt, amikor Jézus van itt a földön. Micsoda lehetőség van előttük, de megállnak ők is. Nézzük tovább a 13. verset. A 13. verstől a 20. versig olvasom. A farizeusok ekkor mondták neki, te önmagadról teszel bizonságot, a te bizonságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonságot, akkor is igaz a bizonságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök és hová megyek. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Már pedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúság tétele igaz. És önmagáról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam, és önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te atyád? Jézus így válaszolt nekik. Sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. A problémájuk az volt a farizeusoknak, hogy Jézus magáról tanúskodik, vagy magáról tesz bizonyságot. De azt mondja Jézus, hogy legalábban Jézusnak nem kellett magáról bizonyságot tennie, mert azt mondja, hogy én tudom, honnan jövök. Én tudom, hová megyek. Jézus tudja, hogy kicsoda. Tudja, hogy mit tesz, és miért jött. És lássuk meg ezt a farizeusoknak ezt a gondolkodását, amiről már kicsit beszéltem. Hogy kapaszkodnak valamiben, hogy jaj, hogy nem tehetsz magadról bizonságot. Ugye kell tanú. De valójában ugye van, mert itt van Jézus, itt van az Atya. És aztán látjuk is majd a cselekedeteit, is, vagy látják Jézusnak a cselekedeteit. De ők ugye keresnek ilyen kapaszkodót, hogy hol tudják igazolni azt, hogy Jézus nem az, aki. És de te nem tesz magadról bizonyságot. És akkor mi van? Mi van, amiről beszélek? Mi van az életemmel, a cselekedeteimmel, az atya bizonyságot tesz rólam. És ugye keresik ezeket a fogódzókat. És csak nézd meg a miért, mert elkezdenek kifogásokat találni. Ugyanúgy, mint Izrael sok száz évvel ezelőtt ott a pusztában. Tudják, hogy jön el a messiás. Tudják, ott van az igében, de ugye keresik a kifogásokat. És jaj, nem, mert mi nem ilyen messiást akarunk. Nekünk más az elképzelésünk. Jaj, nehogy már, majd később majd nem fogjuk látni, de majd a 31. verstől fogjuk látni, hogy Jézus azt mondja nekik, hogy milyen kemény szavak, hogy ti nektek az atyátok, az ördög. Azért ez kemény. Hogy ti bűnben vagytok, és a pokolba fogtok menni. És ott vannak, és ugye keresik a kifogásaikat, hogy miért nem akarnak engedelmeskedni, miért nem akarják őt követni. És micsoda lehetőség, de a kifogásokat találnak. És csak gondolkodj el ezen, a kifogásaink. A kifogásaink. Miért nem teszek? És itt is, látod? Csak ilyen zöldségeket szednek elő. Ilyen mondva csinál dolgok. Amikre igazából nincs is magyarázat. Amiket csak így előszednek valahonnan. És nem igazak, és hamis dolgok. Menjünk tovább, és nézzük tovább a fejleményeket. És még maradjunk ebben pillanat. Most nincsenek így itt, értsetek. Ugye ott volt a farizeusokban egy olyan rossz elképzelés, vagy egy rossz gondolat, és ez az ő vallásos rendszerükből adódott, vagy adódik, hogy meg akarták érteni Isten dolgait. És az egész rendszerük odáig jutott, hogy nagyon ilyen emberi lett ez az egész vallásosság, vagy az egész istenképük, az egész rendszerük, és az egész életük. Hogy Isten úgy működik, mint az ember. És hogy lehozzuk Istent ilyen emberi szintre, hogy az ember megértse. És ugye ezért is volt velük baj, ez is volt nekik ez probléma, mert eljön Jézus, eljön Isten fia, eljön Isten közéjük, aki nem ember, és aki tesz, mond olyan dolgokat, ami nem fér bele a dobozba. Ami nem fér bele az ő elképzeléseikbe. És ez a vallásnak a következménye. Mert a vallás most is ezt teszi. Hogy Isten lehozza ilyen emberi módra, nem? Csináld ezt, és ez lesz a következménye. Menj el, merítkezz be. Menj el, csináld ezt a templomba. Menj el, adakozz, ez lesz a következménye. Menj el, fedjél el jót, és örök életed lesz. Ez teljesen emberi. Meg tudom érteni, meg tudom fogni, ezt kell csinálnom, és az lesz az enyém. És ezt teszi a vallás, és ezért is rossz a vallás. Mert Isten ide lehozzák. Ide lehozzuk ide emberi szintre. Holott Isten meg teljesen fenn van ezt felett. És ugye lehozzák, és elkezdenek olyan dolgokat tenni, amit itt Jézus is mond, hogy ti test szerint ítéltek. És én nem ítélkezek senki felett. És ugye ez a vallás az ide lejön, és akkor elkezd ilyen emberi módon viselkedni, elkezd emberi dolgokat tenni, belevegyíti az emberi dolgokat, elkezdenek ítélkezni. Ezek a farizeusok elkezdték megítélni Jézust, mert nem fér bele az ő elképzeléseikbe. A korintusi gyülekezet ugyanezt csinálja, nem? Most nézzük péntekenként. Elkezdett ítélkezni. Mert már nem fér bele az, amit Pál mondott. Mert már az igazi evangélium már nem fért bele nekik. Az ő emberi elképzeléseikbe. Az ő vallásos rendszerükbe. És ugye ez az, ami történik. És ezért veszélyes, hogy meg akarjuk érteni Istent. Ne félj azt mondani az embereknek, hogy nem értem. Annyira szeretem ha hallgattok, vagy olvassátok Chucknak a jegyzeteit, ugye le lehet tölteni. Egy csomószor mondja, hogy nem értem. Ott van a nagy vizé, hatalmas gyülekezet, rengeteg misszionárius és egy csomó hatalmas amit, dolog, amit de Isten használja ezt az embert, és tanítja a Bibliát, nem tudom, több ezer ember előtt, és akkor azt mondja, hogy hát ezt pontosan nem értem. Ezt nem tudom pontosan, hogy itt Isten mit akarhat, hogy itt bármire gondolhat. Van egy elképzelés, de nem, és ez a, sokszor ez a baj, hogy na, én ezt megmagyarázom. És megmagyarázok is, hogy működik az embereknek. És persze, hogy az emberek lehet, hogy ez is a hiba, hogy ott fognak állni, és azt mondják, hogy ja, hát akkor én nem megyek. Én nem követem az én lámpásomat. Nem követem az igazságot. Nem követem a fényt. Nem követem Jézust. Mert miért is követném, hiszen ő már nem egy igazi lámpás. Ő már nem is egy világosság, mert lehoztuk ide. És szinte már csak egy ember, akit megértek, és biztos csak esetleg téved. Hogy biztos, hogy jó, hogyha én bízok benne. De maradjon Isten Isten. Maradjon Jézus annak, aki sokkal felette van a mi elménknél és a mi dolgainknál. És egy ilyen Istent jó követni. Így ilyen Istenre jó felnézni. Mert ő Isten. És én nem értem őt. És nem értem sokszor a dolgait. De hát ő Isten. És akkor azt mondom, hogy hát én követem őt. Ne hozzuk le ide. Ne akarj mindent megmagyarázni. És ne félj esetleg azt mondani, hogy nem értem. Mert ő Isten. És ez a misztikus dolog, ez mindig ott kell azért, hogy legyen. Ez a titok. Hogy van valami, ami felettünk van. Hogy nem értem, hogy Isten miért szeret téged. Azt se, hogy engem. Nem értem, hogy Isten miért kegyelmes hozzám, meg hogy hozzád. De megtette. Meg akarod ezt magyarázni valahogy? Hát hogyan? Hát látunk bizonyítékot rá, látunk, hogy ő ezt megtette, látjuk, hogy ő legyőzte a halált, mert a sír üres, feltámadt. Nem értjük, de megtettem. De ez történt, és elhisszük. És itt vannak ezek az emberek, ott vannak a Messiással beszélnek, Istennel. És próbálják megérteni, próbálnak valamit tenni, kifogásokat találni, és elmennek a Messiás mellett. És ugye ott, itt is olvassuk itt még a 19. 20-as versben is, hogy azt mondják Jézusnak, de hol van a te atyád? Ez egy sértő megjegyzés volt. Mert tudták Jézusról, hogy az a pletyka járja, hogy hát az anyukája a szűz, aki a szűz fogant méhében, ugye, és fiút szült, és úgy, hogy nem ért férfihez, és férfi nem ismerte őt. Ja, persze, te elképzeltek, milyen pletykaját, persze, igen, persze Mária, igen. Igen, tudjuk, a Szent Lélek, igen. És hát ez így ment. És akkor mondták Jézusnak, hogy hát hol van a te atyád, na, hol van a te atyád? Tehát ebben ott volt a piszkálódás, ott volt a célozgatás az életükre. És azért is piszkálják őt ezzel, mert abban az időben is nagyon meghatározó volt az apának a szerepe, és ma is. És az, hogy egy ilyen kapcsolatból jön, akkor ezzel igazából az ő erkölcsiségére és az ő szavahihetőségére akarhattak talán ezzel célozni. És látjátok, hogy mindent meghasználhat, hogy mennyire a vallás, a farizeusok, mennyire ilyen mélyre mennek, vagy ilyen gusztustalan, vagy ilyen alantos már az egész hozzáállásuk, hogy elkezdik őt már így sértegetni, elkezdik őt megbántani, és mégis Jézus ott van, és beszél velük, és folytatja ezt a beszélgetést, és ugye nem ismerik fel, hogy kivel beszélnek, hogy kinek mondanak ellent. Mennyire ilyen hátborzongató ez, nem? Hogy, és mennyire úgy ott vagyunk, hogy Jézus hisz, ugye, ahogy nekem, ahogy az elején mondtam, hogy Jézus nekünk is mondja. Gyerünk, én vagyok a fény, én vagyok a világosság az életedben. Gyere, te mit kezdesz velem? Jössz velem? Vagy pedig jönnek a kifogásaink, ahogy ezeknek az embereknek is jött. Vagy mi felismerjük azt, hogy mi előtt állunk. Mi felismerjük azt, hogy gyerünk, igen, menjek, kövessem őt, és hagyjam ott a régi életemet. Menjünk tovább a 29-es, hol is tartunk, nem a 19-es. Nem, azt néztük, bocsánat, csak itt. A 21. verstől. A 29. nem is a 30. versig. Majd Jézus ismét szólt hozzájuk. Én elmegyek és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg. Ahová megyek, oda ti nem jöhettek. Erre ezt mondták a zsidók. Talán megöli magát, hogy azt mondja, ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Ő így folytatta. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti a világból származtok, én nem a világból származom. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hisztek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle. Ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik. Az, akinek elejétől fogva mondom magamat. Sok, sok mindent kellene mondanom rólatok, és itt élnem föletek, de aki elküldött engem, igaz, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szólt nekik. Jézus tehát ezt mondta. Amikor felemeltek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok. És önmagamtól nem teszek semmit, hanem hogy én az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És aki elküldött engem, velem van. Nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Mikor ezeket mondta, sokan hittek benne. És ugye Jézus beszél itt arról, hogy mi fog vele történni, hogy majd el fog egyszer menni, és oda nem követhetik őt. És nem követhetik, mert ugye a bűneikben vannak. Nem követhetik, mert nem fogadják őt messiásnak. És látjátok, ez a, én elmegyek, de ti nem jöhettek velem. És ez egy figyelmeztetés nekik. Mint amikor mi a gyerekeinknek mondjuk, hogy megyünk, de nektek nem biztos, hogy kell jönnötök. Ha nem tanulnátok meg, nem lesz rend, akkor nem megyünk. Vagy ti nem jöttök, akkor csak mi megyünk. El lehet lenni itthon, és most már nagyok vagytok, időnként meg szoktuk ezzel neked fenyíteni. Na ne féljek aztán, főleg ha cukrászdáról van szó, vagy fagyiról, vagy játszótérről, vagy barátnőzésről, akkor ég a kezükre a munka. És itt is ez egy figyelmeztetés, hogy figyelj, oda nem jöhettek, és ugye elmondja nekik, hogy mit, az okot a bűneitekben, halottak vagytok, el kell fogadnatok, meg kell tennetek, újonnan kell születnetek. És ugye ez az elveszlegetett lehetőség, amiről beszélek, hogy halaszgatják, kifogásokat keresnek a megtérésre, nincs hitük, nem hisznek, maradnak a bűneikben. És ugye azért, mert csak harcolnak és lázadnak a messiás ellen. Pedig micsoda lehetőség ez. És csak gondolkozzál azon, hogy ezt hogy tudjuk alkalmazni az életünkre. Hogy te, én milyen lehetőség előtt állunk. Isten mire akar minket hívni? Mire akar téged használni? Hogy milyen sok ember ott is ott van a megtérés előtt, de jönnek a kifogások. És látod ezt a... Nem, mert igazából igen, tetszik, de jön, keres valamit. Keres valamit Jézusban, keres valamit, hogy miért nem. Jaj, ez a gyülekezet, jaj, mert az, jaj, meg ilyen. Jaj, tudod, igazából az egyház, meg a papok, és jön a rizsa, és mint ezek a farizeusok. És maradnak a bűneikben. És ott áll előttük ott van a figyelmeztetés, ott van a lehetőség, de nem lépnek bele abba az ígéretbe. Nem kezdik el követni a lámpát, az igazságot, Jézust. És tudod, arra gondoltam, hogy mi is milyen sok lehetőség előtt állunk. hogy Isten mi mindenre hív minket, mi mindent akar nekünk adni. De mit kezdünk mi azzal, hogy, így harcolunk, Isten ellen, mondjuk a kifogásainkat, miért nem, mitől félünk, jaj, én olyan gyenge vagyok, jaj, én nem akarom, jaj, én ez, jaj, én az. Vagy, pedig elhiszük Istennek, hogy ő Isten, elhiszük Istennek, hogy ő jobban tudja, mint mi, elhiszük, hogy ő meg tudja tenni, hogy ő végig tud vinni, hogy ő nekünk tudja adni, és hogy élünk ezzel a, lehetőséggel. Élünk azzal, amit Isten akar elvégezni az életünkben. És, nem válunk olyanokká, mint például a Bírák könyvében Izrael, hogy és az egész honfoglalásban, hogy ott voltak, de aztán lettek az életüknek olyan területei, amit nem foglaltak el. Lettek olyan földek, olyan országrészek, amit, uraltak továbbra is a pogányok. És azokat nem tudták elfoglalni, mert hitetlenek voltak, mert féltek. És, ott maradtak. Maradtak, sokszor is, az ellenség visszaszorította őket a hegyekbe, és csak ott maradtak, és emlékeztek Gedeonra, aki, ott csépeli a, tába egy zárt helyen csépeli a gabonát, ami mennyire egy abszurd helyzet, hogy ott nem lehetett csépelni, hát ahhoz kellett szél. Ott nincs szél, ugye ez olyan, mintha itt próbálnád csépelni a gabonát is. Ugye dobták fel a magot, mint rajta volt még a, ez a pejva, ez a maghéj, amit ugye feldobtak, és azt elfújta a szél, és lehullott csak a mag, és ott maradt tisztán a mag. Na most ezt egy pajtában az elég nehéz csinálni. Nem tudom, hogy hogy csinálta, de hogy földobta és fújta, vagy nem tudom. Bekapcsolta a ventilátort, ilyen. Valaki ott tekerte, tudod, hogy teker gyorsabban. És, ugye ott, van ez az ember is, de milyen jó példa Gedeon, hogy ott, ott van benne is ez a, jaj, én nem vagyok erős vitéz, kiről beszélsz Isten? Kiről, kiről beszélsz Uram? Én nem vagyok az. De aztán elhívja, aztán belelép ebbe az egész ígéretbe, és elkezdi követni Istent, és, hatalmas dolgokat lát, és tapasztal, és végez el Isten az ő életében, és aztán szabadítja meg a népét ezen az emberen keresztül. De látunk embereket, akik elvesztegetik a lehetőséget. Sámsont, aki, elvesztegeti, aki, elmondja a titkát Delilának, igaz? De aztán ott is látjuk Isten kegyelmét újra megújulni. És tudod, erre is akarlak bátorítani, hogy, elvesztegetted, vagy nemet mondtál, akkor Isten hiszem, hogy újraad, és azt mondja, gyere, akkor menjünk tovább, menjünk, hadd vigyelek tovább, és, ne maradj meg ebben a halálban, ne maradj ebben, a hitetlenségben, vagy a visszamaradottságban, hanem élj ezzel a lehetőséggel. Ne legyünk, ne váljunk olyanokká, mint ezek az emberek, akik, akiket Isten figyelmeztet, elmondja nekik, és, ugye nem élnek ezzel a lehetőséggel. És itt Jézus beszél nekik arról, hogy nézzétek, hogy én honnan jövök és hová megyek, és nézzétek, hogy ti honnan jöttek és hová mentek, és mi van a ti életetekkel, mi van Isten nélkül az életekben. Mondja Jézus, hogy én fentről származom, ugye a mennyből, én onnan jövök. De ti, veletek mi van? Ugye mi meg a világból származunk. Mi, a porból vétettünk, és por is leszünk. És, ugye, amikor Isten megteremtette az embert, ugye ő lehet életet az emberben. De különben, ugye mi, halottak vagyunk Isten nélkül. És azt mondja Jézus, hogy ő hová megy? Oda, ahol ti nem jöhettek. Ugye megy az Atya jobbjára a kereszt után, a feltámadás, után. És, ugye mi, az emberrel mi van? A világból származik, és el fog múlni. És, a halál, a bűn miatt, ugye a, pusztulás vár rá. Hogyha nem vállalja fel, vagy nem fogadja el ezt a világosságot. Ugye ott marad a bűnben születtünk, és abban is hal meg az ember, ha nem fogadja el Jézust. Lelkileg halottan jövünk a világra, és úgy is halunk meg, ha nem fogadjuk el Jézust. Tehát, ugye ezek vagyunk mi. És ugye kérdezik Jézustól, hogy te ki vagy. És ugye megkérdezik, hogy te ki vagy, Jézus. És látják, tudják, hogy mit mond Jézus magáról. Látják azt is, hogy miket tett, milyen csodákat, milyen jeleket, hogy a proféciák hogyan teljesednek be az életében, de mégis ugye nem akarják elfogadni. És Jézus ugye, ő nem árult ilyen zsákba macskát. Ő az, aki valójában, ő az, akinek mondta magát. És ő nem csak célozgatott, vagy nem utólag derült ki róla, hogy tényleg ő volt az, hanem ő mindig annak mondta magát, aki ő magán az. És itt volt újból az, hogy egy olyan válaszra vártak, egy olyat vártak Jézustól, amivel na, most elkapjuk, és elfogjuk őt. És annyira morbid ez az egész, nem, hogy a zsidók milyen sok éve, évszázadokon keresztül várták a messiást. És ott várakoztak, ott voltak az ígéretek, a proféciák. És amikor meg megérkezik, akkor pedig elutasítják őt. Akkor nem veszik észre, hogy nem ismerik fel. És megint csak miért? Mert nem fér bele az ő elképzeléseikbe. Mert ők egyszerűen, én nem ilyet akartam. Én nem ilyen messiást akarok. Én nem erre gondoltam. És ez mennyire ijesztő, meg ilyen felrázó, hogy ne mi határozzuk meg Istenről, hogy ő milyen, meg mit akar, meg ő mit képzel, meg mire gondol, meg mi a véleménye dolgokról. Ne, mert hogyha ebben is, ha ebben maradunk, az hazugság. És hogy a hazugság az sötétség, és akkor a sötétben maradunk. És ha sötétben leszel, akkor egy idő után hozzászoksz hozzá. És jó neked a sötét. És kimész a világosságra, hogy amikor hirtelen fölkapcsoljuk a lámpát, akkor kapcsold le! Akkor néha valamiért a Krisztus fölkapcsolja a hálószobába a lámpát, mi van, éjszaka van, és nem tudom, gyerek bőg, vagy a macska, vagy nem tudom, vagy itt valami van, és utáljuk ezt, igaz, ezt az érzést, amikor belevilágítanak a szemedben, a vak sötétben, egy jó erős lámpával. És ez van a lelki életünkben is, amikor mi elutasítjuk Jézust, elutasítjuk a világosságot, az igazságát, és mi már nem, én így gondolom, ezt tudod. Jaj, ez nem is bűn. Nem bűn egy nem hívővel együtt lenni. És amikor belevilágít a szemébe adnak az embernek az igazsággal, hogy ne, tudod, kapcsold le, nem érdekel. És úgy járunk, mint ezek az emberek, hogy amikor megjön az igazság, akkor meg elutasítjuk. Mert hozzászoktunk a sötétséghez. És alkalmazkodott az életünk a sötétséghez. És azt mondjuk, hogy nem, már jó nekünk így. Nem, én már másra gondolok, én már mást akarok. És ugye kényelmes, jobb nekem már ez az állapot. De ezért mennyire fontos minden nap az igébe lenni. Olvasni az igazságot, vinni a világosságot, hogy nehogy hozzászokjunk a sötéthez. Nehogy hozzászokjunk a hamishoz, a rosszhoz. Mert amikor jön Jézus az igazsággal, amikor jön az igazság, akkor az ugye nem lesz ilyen kényelmetlen, hanem azt elfogadjuk. És amikor így, és ez a milyen érdekes, hogy ott van a várakozás, és jön a messiás, de ők már ugye, már megszokták. Ők már elképzelték, hogy milyen lesz, nem ilyen, akkor téged dobunk ki. És tudod, ezért Isten, hogyha valami mást akar, mi van, ha mást akar Isten az életedben? Akkor kidobod, akkor elfordulunk. De fogadd azt el, és lépj, fogadd el, kövesd őt ebben. És olyan jó, hogy Isten ezt akar, és jön újra meg újra, akarja nyitni a szemünket, Nézd, én ki vagyok, nézd, én ez vagyok, én vagyok a világosság, én vagyok a kenyér, én vagyok az élő víz, én vagyok a szőlőtő, én vagyok, amire szükséged van, rám, engem kövess, bennem bíz. És fogadj el. És itt azért is olvastam föl még a 30-as verset, mert amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Hogy ezért sokan elhitték. Hogy voltak, akik elutasították, átfordultak Jézustól, de voltak, akik pedig elfogadták és hittek benne, és követték őt. És voltak olyanok is, amikor a keresztre feszítették Jézust, akkor az ember mondta, hogy hú, ez tényleg Isten fia. Ez tényleg Isten fia. És itt is látod, hogy Isten munkálkodik. Hogy ha ott van bennünk ez a puha szív, ha ott van bennünk az alázat, ha ott van bennünk ez a megtört szív, hogy ja, én ember vagyok, te Isten, és én nem akarom megérteni, meg én semmi vagyok ehhez. Uram, vezess, akkor Isten fog is vezetni ebbe. Akkor annak az ígéretnek, annak az igének lesz is gyümölcs az életedben. Hogyha így állunk ő hozzá. Oké, Uram, én elhiszem, én követlek, én megyek. Te vagy az. És én nem teszek fel kérdéseket. Én nem kötekszek. Hanem oké, Uram, én rád bízom az életemet. Rád bízom magam teljesen. És elhinni Istennek ezeket a dolgokat. És itt van. Voltak gyümölcsök. Nem volt, hála Isten, mindenki ilyen. És csak azért imádkozom én is, hogy legyünk mi ilyenek. Hogy te ilyen legyél. Ilyen ember. Aki nem harcol is. És nem okoskodik. És nem képzelünk magunkról sokat. Nem válunk olyanokká, mint a korintusiak. Csak felpuvalkodunk, és mi mindent olyan jól tudunk. És ennek olyan nagy gyümölcse lehet az életünkben. Itt vannak ezek az egyszerű emberek, az apostolok, Péter, András, és a többiek, és elfogadták, és Isten hatalmas dolgokat vitt az életükben végre. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked az igét és az ígéreteidet. Köszönjük Jézus ezt a történetet, és köszönjük, hogy tényleg olyan elgondolkodható mindaz, amit itt látunk. Elgondolkodható, mert mi is sokszor várunk válaszokat, várjuk a munkádat, várjuk a megjelenésedet, és sokszor nem úgy jössz, ahogy mi gondoljuk. Nem azzal a válaszsal, nem azzal a megoldással, de Uram, nem akarunk olyanokká válni, akik, mint ez a fuldokló ember, Uram, és aztán majd panaszkodunk a mennybe, hogy na miért nem küldtél valakit, aki megment, és akkor nem ismerjük fel a sok hajót, meg a sok mentőkötelet, amiket te küldtél nekünk szabadulásra és megmenekülésre. Uram, így bocsáss meg a mi büszkeségünket, a mi felfúvalkodottságainkat, bocsáss meg a mi keménységünket, a mi okoskodásainkat. Kérlek, hogy így tisztíts meg ezektől, és hadd legyünk olyanok, akik csendben várják, akik csendben várják a te munkádat, a te végzéseidet, a te akaratodat. És csendben várni, elcsendesedni, ahogy ott az Ószövetségben látjuk ezt, és megismerni, hogy te vagy az Isten, te vagy az Úr, és te pedig hatalmas dolgokat cselekszel, és beviszed a népedet az ígéret földjére, és be akartad vinni akkor is őket, és aztán el is végezted, és be is vitted őket, és be akarsz minket is végezni, és hiszem, Uram, hogy elkezdted, és be is fogod fejezni ezt az életünkben is. Uram, add, hogy ne kelljen nekünk sok kört futnunk, ne kelljen nekünk plusz köröket megtennünk, hanem felismerjük, és meghajoljunk a te akaratod előtt. Meglássuk, és kövessük a mi lámpásunkat téged, Jézus, minden nap. A te nevedben. Amen.